Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hard Rock. Hard Rock programı bu ama Hard Rock yani hani böyle ama benim de amalarım meşhur oldu. Yani bir de böyle bir şey geliyor arkasından şöyle da. Ufak bir aması geliyor. Yani düşündüğünüz konvansiyonel Hard Rock değil. Yani değil. Etrafında her türlü yola dolanıyor. Yani kıta Avrupa'sında hard rock'ın türevi, evet. İskandinavya'da hard rock'ın türevi, Amerika'da hard rock'ın türevini gayet güzel bu programda göreceksiniz diyeyim. Örneğin ilk grup adanın evet. Hard rock türevi olarak İrlanda'dan geliyor. İrlanda ama şey İngiliz'de kabul edebiliriz bunu. Big Guns. Evet, evet. Bu arkadaşlar ilk albümlerini çıkarıyorlar. Down But Not Out. Vallahi yani ben yorumum benim tipik hard rock. Tipik hard rock. Tamam melodik gitar riffleri. Klasik hard rock hatta. Ya, klasik yani. Hard rock. Yani ne dersin işte Thin Lizzy olur. Tabii. AC/DC olur. Aynen. Iron Maiden, Judas Priest erken zamanlarını evet, diyebiliyorsun. Evet. Rock and roll kökeni var yani, çünkü. Yani çünkü çok rock bu ya. Yani gitar riffleri falan yani tipik klasik rock üzerine oturmuş. Sıkı gitaristleri var. Çok da güzel evet. Şey yapıyor. Ben solistin sesini beğendim. Çok cool bir, çok dar bir, dar bir evet, range'de. Evet. Adam çok iyi iş başarıyor. Yani bak açık söyleyeyim. Ama klasik hard rock'ta zaten çok geniş bir range istiyor ne muydu? Ne bileyim ben. Yani Deep Purple'la başladı bu şey. Doğru. Yani. Doğru. Şey. İşte o da Led Zeppelin'den öykündü. Yani. Yoksa ama, klasik hard rockçı yani çoğu klasik. Dediğin gibi. Yani Sammy Hagar'ın öyle çok yok, geniş sesi mi var? Hayır hayır. Hadi gene Sammy Hagar gene bir range'de uçar da. Örneğin Deep Purple'dan önce range'de miydi? Yani. Bu range derdi var mıydı solistlerin? Yoktu. Yok. Bütün klasik rockçıların ki orada hard rock hafif hafif çıkmaya başlıyor ortalığa. Yani dediğin doğru. Şey de hoşuma gitti. Örneğin vocal line'ın ana verse'ünü clean söylüyor. Evet. Ama evet. Şeye çıktığı zaman adını söyle koruslara çıkmaya çıktığı zaman hafif o blues evet, evet. Distorsiyonunu koyuyor. Yani benim en sevdiğim şeydir. Ben vokali böyle yapmaya çalışırım. Yani pek clean vokali başarabildiğim söylenemez. Tam, onu çünkü tam onu söyleyeceğim. Yani clean'in nasıl yapıyorsun diye, nereden çıkartıyorsun diye. Yok yani ama senin yani. Senin genelde gırtlak çünkü puslu bir gırtlak yani. Hayır yani distortion. İçimden gelen o da gene de yani çıkan bu adamın yaptığı şey benim yapmak istediğim, her evet. Zaman yapmak istediğim vokal tarzıdır. O nedenle kendime de çok yakın buldum bu vokali. Yani range'in dar olması dinlenebilirliği açısından acaba birazcık hani tek düzelik mi? Evet. Öyle bir şey risk yapıyor. Var. Bir tek o soru işareti var kafamda bu adamların yani, müziğiyle ilgili. Ya çok iyi gitarist olması lazım. Parçaları da çok değişik tonlarda çalmaları lazım şimdi. Yani gitar şey koyacak. Evet. Yani buradaki müzikte yani eğer vokalistinizin range'i geniş değilse çok yani oynayacağınız şeyler müzik üzerinde olur. Tabii. Yani parçayı mesela nasıl söyleyelim? İşte Slash'in önceki grubu neydi? Şeyle birlikte. Velvet Revolver. Velvet Revolver'da mesela Scott bütün Weiland. Parçalar R'dendi. Evet. Scott Weiland o R'yi çok iyi toplayabiliyordu range'iyle. Evet. Parçaları R'den yani neredeyse büyük bir kısmını R üzerinden söylüyorlardı. Ama bu grupta böyle yapma şansı yok. Bu vokalist düz. Yani bu parçaları R'den söyletmeyeceğim. Buna ne yapacaksın? İşte mi'ye çekeceksin, biraz tabii. Zorlayacaksın. Tabii. İşte fa'ya yani, şey aynen. Yapacaksın. Yani transpoze etmen gerek evet, bir evet. Şekilde vokalistin sınırlarıyla. Yani parça içerisinde modülasyon yapamayabilirsin. Bu çok tabii teknik şeyler konuşuyoruz. Yani parçada modülasyon yapabilecek bir gırtlağı yok ama parçanın tamamını transpoze ederek yani oturtabilirsin evet. Yerine. Yani. Yani o şey gibi hani blok gibi böyle. İşte yani müzisyenlerin boş. De hani dinleyiciye karşı oyunları var tabii. Yani ellerinde imkanlar var tabii. Teknik olarak. Yani stüdyoda da ondan sonra onlar da sahnede çok kötü sırıtıyor. Dediğin gibi yani. O teknik imkanları fazla kullananları nasıl madar olduklarını görüyoruz bütün. Yani bu grup zaten bilmem çok sahne kazanabilir mi? Abi yani. İrlanda'dan. Yani işte sana şöyle söyleyeyim. Ben bu adamları barda dinlerim. çok da eğlenirim. Barda dinlersin ama işte biraları, diyorum ya. Ama bir, turneye çıkar mı? Yani, çıkmaz, çıkamaz. Bir saatten sonra yok, da yok, insanı yok, dinletir aynen. mi? Arabada dinlerim. Evet, bira içerken barda dinlerim ama daha albüm fazla. Olarak ama güzel albüm. Çok güzel, güzel grup. Yo şey yani dediğim gibi vokalisti de ben kendime çok yakın bulduğumdan grup Big Guns hoşuma gitti benim. Down But Not Out albümünden Red Eye'den Rolling'de seçtiğimiz parça. Airborne'un uçlara gitmeden belli bir sınırda yapılan vokali gibi geliyor kulağa. Evet. Ama Airborne tabii çocuğun çok geniş bir range'i var. O bir de çok tenöre yakın evet, olan ses. Yani çok şimdi. Yükseliyor. Evet. Hayır aşağılarda biraz bu adamla yakın. Beraber kafa kafaya gittikleri bazı şarkılar var. Kaçtıkları noktalar da yok evet, değil. Evet Sleaze evet. Yani dediğin gibi. İşte Sleaze'in de 90'larda aslında nasıl etkilediğini de aslında bu örneklerden görüyoruz dünyayı. Kesinlikle. Yani vokal tarzı olarak bayağı etkisi var. Hard rock'a diyelim. Bir döneme damgasını vurdu evet. Ömer. Yani biz büyürken bunları dinledik. Etkilendik yani etkilenmedik mi? Evet. Yani hani çok aşırı uçta diğer trash'e veyahut da öbür uçta da grunge'a kendini aşırı kaptırmadıysan bunun izleri hala duruyor. Tabii. Yani aynen. Yaptığım müzikte aynen. de duruyor. Yani, yani hard rock'a da iyi kaynatıyorlar artık. Değil mi? Yani yediriyorlar. Tabii. Yani o şey var her daim. E çünkü gideri var abi. Hard rock'ın işte böyle bir şansı var. Yani şey. Sleaze'e öyle ekstrem tarzı bir müziği Sleaze'in içine yediremezsin. Puddles on ne güzel yaptı. Sleaze'i ne kadar güzel yedirdi ilk albümlerinde. Yani ama Puddles şey yani işte yine de o fazla mı jenerik diyorsun? Evet. Jenerik. Çok fazla jenerik. Ama hard rock çok garip bir müzik. Evet. Yani blues'dan alıyor, oradan alıyor. Evet. Ondan sonra çıkan müziklerden belki alıyor. Belki Wigwam işte. Wigwam. Wigwam daha şey. Uzaylı ama öyle vokal mi var abi? Evet. Yani son dönemde dinlediğim evet. en iyi çok, glam sleaze vokalidir yani. Evet doğru söylüyorsun. Yani bir ve de sahne şey, mahne sahne. Yani onun yanından Puddles mudus. Evet. Puddles. Tırnağı olamaz onların diyeyim ben. Yapma o kadar da ezme Puddles'ı. Puddles'da iyi topluktu ama Wigwam gerçekten Wigwam çok güzel. Wigwam'de tek gitar. Evet. O vokal. İyiler. Yani yer adamı. Evet. Yani canlı da izledim ben. Yani yer adamı. Evet. Karşında yer yani. Evet. O yüzden Puddles biraz elektronik şeye kaçıyor. Yani müziğin elektronik kısmını iyi kullanan grup. Diğeri sahneyi ve o has müziği ortaya koyan. Yani işte şeyde de farklıdır ya müzikte. Evet. Yani işte Rammstein çok iyi ses ışık gösterisi yapar. Ya Slayer'in yakınından geçmez bence. Yok, Slayer de melodiktir abi yani. Evet, onu tabii, dinlersin. Tabii. Yani tarzıyla şeyle bir tanesi daha i̇şte, görsel şovdur. Yani. Evet, ötekisi. Diğerleri olduğun gibi durur aynen. ama durur abi aynen, orada. Aynen, odur aynen. yani. Ve dinletir sen kendini. Sen onu seversin, aynen. ben onu severim. Evet. Budur. Bunlar yani, tercihler. Evet. Örneğin Michael Schenker'a geldik şimdi. Ben de bu adamın orta dönemindeki şeyleri sevmiyordum ama son dönemde çok iyi albümler evet. çıkardı. Yani Michael Voss'la Temple of Rock bayağı iyiydi. Evet. Bayağı yani. Beğenmiştik. Bridge the Gap'te biraz işte bu artık yeni vokalisti Dougie White'ın da etkisiyle ama olayı birazcık daha iyi albümler çıkartıyorlar. Uca taşıdı. Evet. Yani neden iyi albüm çıkarıyor abi? Arkasına bak. Herman Rarebel, evet. Francis Buchholz'la çalışıyor. Yani aynen. bu adamlar da efsane be bu ikili. Yani artık Scorpions yapan ikili. Yani ama şeylerini de buldular. Yani Schenker bayağı aradı, döndü, dolaştı. Evet. Şimdi tarzını da buldu. Buldu. Onu yani dediğin gibi kullanıyor şu anda şey. Örneğin çok kötü albümler vardı arada yani. Schenker'in. Hatta yani sahneleri de çok kötü. Be Aware canım. Of Scorpions, Arachnophobiac falan bunlar kötü albümlerdi. Arachnophobiac gerçekten evet. öyleydi yani. Fecaat bir albümdü. ama çok alkol sorunu vardı o dönemde. Şimdi alkolü vesaireyi devre dışı bırakınca. Ama yine de sahnede güzel duran bir herif. O gitarıyla, o şeyiyle. Tabii yani şey de bakma, Dougie White de kendine göre şey de yani burada ben gene rhythm section faktörü diyorum. Bir de Dougie White canlı vokalist değil. Onu burada şimdi hakkını verelim. Yani albümde çok iyi söylüyor ama canlı da Rainbow'da söylediği ki genç olduğu dönemde bile iyi değildi. Şimdi doğru söyledi ama albümde adam söyletiyorlar abi yani evet. öyle böyle değil. Bridge the Gap iyi bir albüm. Yani artık ne derler buna? Kıta Avrupası. Tabii. Metal, hard rock'ı bayağı başarılı bir şekilde Michael Schenker tarafından icra edilmiş. Dougie White'a göre yazmış. Şimdi albümde şey var. Yani bazı şarkılarda esasında albümü bütünü içinde dinlerken. Şimdi bu bir ne albümü? Michael Schenker albümü. Evet, aynen. Şimdi böyle bir vokaliste çalıştığın zaman. Adam da parlak bir vokalist. Evet. Belli yani stüdyoda da adamı iyice artık gelmişler ve iyice de parlamış. Bazen şey yapıyorum, düşünüyorum. Ya bu Dougie White solo albümü mü, Michael Schenker solosu mu? Ama şeyi de kabul etmek zorundayım. Dougie White bazı noktalarda kendini geriye çekerek sahneye şeyi bırakmış. Michael Schenker'a bırakmış. Ama Michael Schenker zaten böyle virtüöz gitarist. Ve çok değil mi? Da değil böyle mi? Doğru söylüyorsun. Yani doğru. Rifleriyle öne çok çıkaran doğru. bir çok gitaristten doğru çok. Hani, melodik, her zaman melodik yapısıyla. Melodik yapısıyla ve grup gitaristidir. Evet, evet, yani evet. o böyle Yani işte çok ilginç Ömer, çok doğru söylüyorsun. Bak hep evet diyorum ama adamı solo gitarist olarak biliyoruz. Ne değil kadar mi? İlginçtir. Yani adamın en iyi çıkardığı Slash işler... de solo gitaristtir ama Slash'in albümlerine baktığında Slash solo gitar yok, yani bir hayır. Yani hatta solist için şarkı yazar yani aynen, Slash. Aynen. O yüzden... bence solist için şarkı yazan bir insan Slash. İşte, yani gitar albümü yapmıyor yani. Michael Schenker de biraz öyle. Evet. Yani solist için albüm yazmış Michael Schenker de burada. Dougie White da hani ego şeyi yapmayıp daha bu artık Michael yani Dougie White'a da yapmasın ya. Çünkü çok debelendi vokalistlerle bakmayın. Evet yani, evet evet. O yüzden de biraz Dougie White onu biraz canlandırdı. Doğru yani söylüyorsun. Bunların yaşları da genç değil artık. Yok yani, ya doğal. Artık genç abi. Yani. Bunlar artık ve iyi albümler çıkartıyorlar. Ortalarına geliyorlar. Yani en evet. iyi dönemlerini geçtiler artık. Evet, ikinci evet, baharlarını evet, yaşıyorlar evet. ve iyi albümler çıkarmaları kolay iş değil bunların değil. Yani. Yani çünkü bu adamın en son çok iyi dediğimiz albümleri 80'li yılların tabii en canım, başı. Yani. Yani. Yani bu da süper değil ama yine yok, de değil. Yani o ruhu iyi, alıyorsun. İyi, iyi. Şeyi de beğenmiştik. Temple of Rock'ı da beğenmiştik 2011'deki. Bu daha da iyi. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Evet devam edelim. Michael Schenker'ın Bridge the Gap albümünden. Where the Wild Wind Blows da parçaların adı. Ama yine de gitar ağır. Yani tabii baskın. Canım varlığını böyle cıngır cıngır hissettiriyor. Güzel melodik vokal var. O etkileyici. Hala etkileyiciler. Evet. İnanılmaz derecede. Bunlar işlerin yani düşündüğünde şuradaki tecrübeyi Yok. Yani yok. Düşün şöyle bir yani. Rhythm section'ı, gitarı ve vokali üst üste koy. Yani. Yani adamların tecrübesi. Yani kaç grupta var. Sırada Dirt Inc. Bu adamlar. Sen bir şeyler bulabildin mi peki? Ben Norveçli. Yani Norveçli olduğunu biliyorum. Sana şunu söyleyeyim. Bulduğum şey Norveççeydi. Utanmadan Bing'den İngilizce'ye çevirdim. Çünkü Türkçe çok kötü çeviriyor Norveç'ten. Ondan sonra oradan oturdum tabii, kendi yorumumu yazdım. Norveçli arkadaşlar sık hard rock yapmışlar diye başlıyor yazdıklarım. Yani güzel hard rock. Vokaller benzemese de gitarlar, özellikle gitar melodileri bana Guns N' Roses hatırlatıyor. Tabii, bu direkt, direkt. Değil mi? Yani Guns N' Roses, AC/DC tarzının. Yani işte. Hani Guns'ın şurasından burasından toparlıyorsun. Arka tarafa sıkı klavye. Hani şeydeki Use Your Illusion'da Axl'ın devreye girip olayı daha klavye ağırlıklı yapması dönemindeki gibi. Burada da bayağı bir klavyelerle arka taraf doldurulmuş. Gitarın tonuyla da aşırı oynanmış. Yani bana çok şey geldi gitarın tonu. Yapay mı? Yapay yani? Geldi be Ömer. Sen ne dersin bilmiyorum. Özellikle dinleyeceğimiz American Psycho, ki bu albümün en iyi şarkısı bence. Evet. Uzak Ara. Yani bazı yerlerde Alice in Chains'i hatırlattı bana. Bazı yerlerde Guns N' Roses, aman Allah yani şey. Ama yani hani temelde albüm 3-4 şarkılık bir albüm. Yani diyorsun. Koskoca bir albüm olarak düşünmeyelim bunu. Dirt Inc'i birazcık şey yaptım, kötüledim gibi görüyor ama yani şey yapan, benim kulağıma hitap eden. Yani bu şöyle düşün, bunların çok parası olmadığı belli zaten. Evet. Kayıt yani, tek şeyle de. Gitar amfisi iyi değilse ve gitarların iyi değilse tabii onu ne yapacaksın? Yapay olarak tonlamaya çalışacaksın. Tonlamaya çalışıyorsun. Yapay olarak tonlarsan da işte ortaya çıkan şey biraz bulamaç oluyor. Yani parça yediriyorsun, parça yiyor ama o bizim duyduğumuz sesler tabii, biz iyi amfi sesleri. Hayır, bir de sen gitar yani 1001 tane amfi denedin, 1001 gitar denedin, bir de şey de yapıyorsun, deniyorsun. Kombolar da. Var. Alıyorsun artık yani, evet. Onun şeyini alıyorsun yani, belli bir şey oturmuş kafanda. Yani Marshall'ın tonu, mesela bugünün tonu, bir işte Vox'un tabii tonu. Hatta Engel beğenmiyorsun örneğin yani. Evet, Engel'in bazı modelleri. Bazı modelleri iyi, bazı modelleri kötü. Scream'i beğeniyorum, evet. Da işte şeyleri yani işte bunu beğenmiyorum. Yani bunu seçebilecek düzeyde getirdim mi kulağa, işte dediğim gibi kayıtta da aynen. Diyorsun hemen. Vokali beğendim. Vokal fena çok değil. İyi. Yani gerçekten şey bir adam. Yani gırtlağına aşırı hakim. Bir tek işte birinci grup Big Guns'daki sıkıntı var. Çok dar bir range'de söylüyor. Ama öyle örneğin çaldığımız şarkının sonundaki o hafif böyle bir brutal şeyle ifadelerde bayağı hoş. Evet, yani evet. Bir deneysel takılmış. Ama son dönemdeki çıkan gruplarda zaten öyle range'leri, evet. Geniş vokalistler dinlemiyoruz. Pek yok yani, doğrusun. Evet. Dinleyelim. Evet, dinleyelim. Dirt Inc. albümlerinin adı, American Psycho'da parçaların adı. I feel like man, I hear you scream man, what are you dreaming, set you were free, man. Come on, paddle the troll in the mirror, house, I'm gonna search for your new recruit, I can't shut up off like a lot of coke you drag, let's spread it all. We'll be right back. Evet, İskandinavya'da kalıyoruz bu sefer de. Evet. Finlandiyalı bir grup. Bunlar çok ilginç adamlar. 86'da aslında kurulmuşlar. Aynen. 89'da dağılmışlar. 89'dan sonra 2013'te tekrar toplanmışlar. Evet. Abi peki hadi Ömer, bana şu kaydın kalitesini yorumla. Yani bir önceki grupta ve bu grupta da şunu yani dinlerken şöyle bir şeye kapılıyorum. Sesi geniş tutmaya çalışmışlar ama yani, çok fazla böyle bir, yani, mitlerle tizlerle çok uğraşılmış oynuyor. Ya. Evet evet, belli. Yani o saf sesler yok. Yani ne kaliteli kayıtlar dinledik ya. Diyoruz ki adamlar ne güzel tonlamışlar, ne güzel korumuşlar. Evet. Davul tonunu ne güzel korumuş, gitar tonunu ne kadar. Bunlar yani çok oynamışlar. Bir şey aramışlar evet, sanki. Evet. Yani orasını da mıncıklayalım, burasını da mıncıklayalım. Yani ama o zaten yani şimdi iyi ses bulmak 50 tane efekti kullanmaktan geçmiyor. O saf sese ulaşmanın da aslında onu başarabilmek de iyi bir kayıt yapma şekli. Yani illa hani ona efektler evet, kullanarak bilmem neler. Aşağılıyoruz gibi de olmasın yani, da. Ama yani birazcık zorlandım açık söyleyeyim. Zor. Yani çünkü o tizlerle mitlerle o dolgunluğu mastering sırasında ve anladığım kadarıyla biraz zorlamışlar. Yani mastering'de biraz halletmeye çalışmışlar. Yani herhalde. Mix'te kurtaramamışlar ama mastering'de kurtarmaya çalışınca işte biraz böyle, böyle garip, dolgun garip şey, yani şeyler. Şey. Yani kalite dinlenmeyecek düzeyde değil. Şimdi, i̇yi yok, ama ona geçeceğim. Çok daha ona iyileri geçeceğim. Var. Bir kere grup iyi bir grup. Evet. Ben grubun gitaristlerini çok beğendim. Vokalde Molly Hatchet'i hatırlatıyor yani tarzıyla. Ben sana söyleyeyim yani bu adamların Finlandiyalı olduklarına inanmak çok zor. Amerikalı derdim ve hatta İngiliz, yok Amerikalı demezdim buna, hayır. İngiliz derdim ben bu gruba. Evet. İngilizler yani 80'lerde. Ben sana söyleyeyim bu adamlar bence bu şarkıları 1980'lerde yazmışlar. Değil mi? Benziyor ondan zaten. Ondan sonra onun dönemi yapı. Geldi kardeşim, bu New Wave of British Heavy Metal yavaş yavaş şey yapıyor, canlanıyor diye görmüşler, toplanmışlar. Belli. Müzikte de, paralarını da kazanmışlar o arada. Tabii, yaşları tabii. Da şey yapıyor. Vokalist de maşallah tonu her şeyi gırtlağında tutmuş. Gitaristler de artık arada müzikle mi uğraşmışlar yoksa başka bir işle uğraşmışlar. Girmişler stüdyoya kardeşim. 80'lerdeki şarkılarını kaydetmişler. Aynen, aynen. Hatta bazen şey bile düşündüm. Acaba 80'lerdeki bazı kayıtlarını da şimdi parlatıp kullanmışlar mı? Yok canım. Olmamış yok, mıdır yok, diyorsun. Değil. Baştan mı kaydedilmiş? Aynen, baştan kaydedilmiş ama yani iyi masteringçiyle halledebilirlerdi. Herhalde o kayıt sırasında da bazı aksaklıklar yaşamışlardır. Yani çünkü bu kadar doldurma işi yapmak da biraz öncesinde de aksaklık. Değil mi? Değil olduğunu mi? Gösteriyor. Ya, ya belki de böyle istediler. Şimdi... Biraz glam de duydum bu grupta. Tabii. Değil mi? Tabii, yani o... bir öncekinde hani Sleaze vesaire. Bir öncekinde diyordum. Hard Rock vardı. Guns N' Roses gitarları üzerine bir yapı. Yani o gitaristler Guns N' Roses seven gitaristler olduğu belli. Yani o hı-hı. Geçişler onu kullanmışlar. Burada daha böyle Sleaze tabii daha şey kullanılmış. Hatta glam bence bu ya. Değil yani mi? Glam bu. Yani daha yani Sleaze... Vokali değil. Değil ama değil. Yani gitarların o parlaklığı şeyi tamam, Sleaze gitarı. O cıngır cıngır. Evet. Maşallah yani. Gitarlar cıngır cıngır. Adamlar çok kaliteli gitaristler. Yazık etmişler. Yazık da etmişler. Yanlış oluyor. Ya oturur dinlenilir yani. Ama yani ben bunu alıp da hani kulaklıkla. Ama bu grup tecrübeli değil. Ha, belli belli. Yani dediğin gibi işte 80'lerdeki şartlar. 80'lerde kurmuşlar, dağılmışlar. Yok canım, bir 89'da tecrübe... dağılıp 2013'te yani tekrar bir toplamış. Daha tecrübe edememişler. Yok, o yüzden yok de abi. Aslında ilk yani grup yeni kurulmuş ve yeni albüm yapıyor diye düşünüyorum. Aynen aynen kesinlikle. Yani yaşları yani öyle... olabilir ama tecrübe olarak. Eski yazılmış, bence eski yazılmış şarkıları tekrar kaydetmek için de toplanmışlar bu arkadaşlar. Değil mi? Elimizde var. Aynen. Boşa gitmesin. Yani şunları bir yapalım, çoluğumuza çocuğumuza dinletiriz en azından diye düşünüyorum. Çoluğuna çocuğuna salat. Allah'ım ya, amma şey yaptık adamlara. Evet çalalım. Stad grubun ismi Out of the Darkness, albümlerinin adı ve Renegade'de şarkıları. Parçaların adı. The angels in the sky. Evet, İskandinavya'da üçleyelim ülkeleri. Değil sıra mi? İsveç. Sırayla geziyoruz. Norveç yaptık, Finlandiya yaptık, İsveç yaptık. İsveç, Norveç. Aşağı inmek lazım evet, artık. Bir de Danimarka, bir de Danimarka çıkarsaydık iş bitiyordu. Blister Brigade. Arkadaşların Facebook sayfaları var, giriyorsun, her şey İsveççe. Evet. Ve arkadaşları övmüşler müziklerini belli böyle hani habire böyle thumbs up thumbs up. Ama iyi. İyi. Dört tanesinin de ismi var. Başka hiçbir şey yok ama grup harika bir kayıt yapmış. Aynen. Bir de ilginç işte. Ben buna harika kayıt Gustav diyorum. Lund galiba. Evet. Hem solo gitar çalıyor hem vokal yapıyor. Merak ettim canlıda nasıl yapıyor. Örneğin geçen programda hatırlar mısın şey konuşmuştuk. İki tane gitarın şeyde Extreme'de ne kadar güzel üst üste oturttuğunu Nuno Betancourt'un ve adamın 1990'larda 80'lerin sonu ve 90'ların başında bunu ilk defa nasıl yaptı? Evet, i̇şte evet. Bu adamlar da kardeşim hem ritim gitar hem lead gitar harika üst üste oturuyor. Evet. Yani Blister Brigade gerçekten o konuda gerçekten başarılı. Yani Vokal... Ya bu gitar müziği zaten. Hmm. Yani vokalist zaten gitarist bence. Tabii tabii canım. İyi de vokal lead yapıyorum. Gitarist, lead gitarist, evet, vokalcı. Evet yani için. İyi de vokal yapıyorum vokal. Herhalde diye. Evet. Yani grup kurmuş ve kendi parçalarını yaptığı için. Aynen. Bence aynen. Zaten o yüzden sen de... Sen seversin bu tür vokal yürüyüşlerini. Tabii, tabii. Tam sana göre yani. Çünkü sen de hep böyle şey bir lead gitarist, bir solo gitarist olarak... Her zaman vokalde böyle bu tür yürüyüşler ararsın. Böyle hani yani kafan hep ona gidiyor. İnişler, yani çıkışlar, şeyler, şey duruş, evet. Kalkış. Aynen. Şeyler yani hep böyle bu sana acayip uyuyor bu vokal tarzı. İşte yani bunlar biraz tabii Amerikan müziği yani. Şeyi... Genk vokallerle evet, falan evet, dolduruyorlar gibi. Yani aynen. Aynen. O yüzden hani biraz şey... Güzel yani ben seviyorum. Hafif punk tarzı da koymuşlar tabii, işin tabii, içine. Yok yok senin hoşuna gidecek bir tarz olmuş bu bence. Yani... sevenin gerçekten tadına doyamayacağı tabii, bir tarzdır kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Ama çok kolay da bir dinleyişi yok. Evet, bir de ilk albümleri bence çok iyi albüm olmuş. Evet. Yani, bu bak. Adamlar bu adamların daha sonraki albümleri gerçekten evet. Birazcık olgunluk dönemiyle beraber olgunlaşmalarıyla beraber hoş olur. Değil mi? Evet. Dinleyelim o dinleyelim, zaman. Dinleyelim. Acayip çalıyoruz ha. Yani Extreme'den 10 parçayı bulmuştuk. Burada da 7 parçayı bulacağız. Hadi bu. Bakalım. The Serve and Punish albümlerinin ismi. Left Hand Pain'de parçaların adı. Something that lasts and makes you güzel de değişik yani. Değil mi? Evet. Yani böyle temiz okumuyor. Orada oynuyor. Oynatıyor. Dediğin gibi işte herhalde gitarist olmanın verdiği etkiyle yani direkt zaten gitar riffi söylüyor aslında baktığınızda. Ama gitar riffi de hani şey de yapıyor. Yani böyle şey macera perest takılıyor. Evet evet. Şeylerde ama dolaşıyor. Yani bu tarz gruplarda Metallica gibi düşünün. Gitar riff yani vokalin melodisi gitar riffidir aslında. Doğru. Yani gitar vokal yaptıkları için. Bir tek Megadeth onu gerçekten yıkmıştır. Kendine has bir şeyi vardır. Tarzı var. Mesela Extreme bambaşkadır işte. Geçen hafta çaldık. O bambaşka. Yani altta bir riff gider. Ama bunu şimdi gitar çalarken üstüne altta başka bir riff gidip üstüne başka bir riff söylemek imkanı yok. O şey. Yani olur. Ama dinlemesi çok zor olur. Ben bir tek Megadeth'te karşılaştım işte, öyle bir şeyle. Yani ki adam iyi gitaristtir. Yani Dave Mustaine. Zaten üstüne başka bir vokal yapıyor. Bu çok özel. Yani bir tek onda var. Diğer bütün gitar vokalleri dinlediğimde yani gitar riffi söyler. Takip altta ediyor. Ritim çalar. Ya da melodi çalsa bile onun üstüne aynı. Guns N' Roses ama yani o gitti. Vokalist de o başka, o gitar evet, işte, çalmıyor. Yani gitar vokal çalanlardan bahsedince genelde aynı şeyi yapıyorlar. Evet. Bir tek Megadeth'tir benim. Bir düşünmek gerek. Düşün, zorla. Belki başka bir şey bulurum sana, zorla. Başka bir örnek bakalım. Aynen. Evet, ve Amerika'ya geçiyoruz. Hemen müziğin ne kadar değiştiğini siz de fark edeceksiniz. Mad Men's Lullaby, grubun adı. Tipik yani, bu Amerikan faktörü ağır basıyor kardeşim. Evet. Yani bir kere, yani... Şu ana kadar çaldığımız Big Guns, Dirt Inc, Stud ve Blister Brigade'deki vokallerin topunu topla. Mad Men's Lullaby'deki solist hepsini öğretir arkadaşlar. Vokalistlik şudur. Şöyle yapılır. Amerika'da benim çarem yok. Ben iyi olmak zorundayım. İyi evet, bir tabii. Vokalist olmak zorundayım. Yani aslında çünkü... var ama başka tarzlar yapmak zorundayım. Yani bu tarzda çok iyi olman gerek Amerika'da. Aynen. Ama burada yani kıyasladığımız gruplara bakarsan Lynch Mob, Black Crowes, Tesla, Alice in Chains yani şimdi yani Black Label Society, Stone Temple Pilots. Yani o Stone Temple Pilots'un vokali bile yani bunun yanında banal kalır. Yani gerçekten grup özel bir grup. Bu bence haftanın grubu olur. Bence de. Bence de kesinlikle haftanın grubu budur. Haftanın vokalisti budur. Dougie White tamam ayrı bir adamdır, efsanedir, şudur budur ama örneğin klasik artık yani. Şey, gitaristin Zakk Wylde tarzı, evet, bendingleri evet, falan ya. Falan yani adamlar bir şey ama yani Amerika'da bu adamlara ekmek yok. Yok yani yok. Ya şey çalarlar, çünkü bölgesel çalarlar. Şey kurgu müziği yapıyorlar. Aynen. Ben öyle görüyorum. Aynen. Tamam yani tamam. Oradan evet. Al, buradan aynen. Al, onu aynen. Kullan, aynen. Bunu bununla montajla. Aynen. Şey yap. Aynen kurgu müziği. Bu kesinlikle. Amerika'da tutmaz. Amerikalılar yok, daha böyle yenilikçi şeyleri seviyorlar. Yani Avrupa'da tutar çalarsın. Sağda solda çalarsın işte. Evet. Turlarsın yani. İşte barlarda çalarsın. Yani 80'lerin faktörlerini 90'ın crunchlarını işte karıştırıp böyle adam istediği müziği yapmış. Yani ticari kaygılar olmadan. O bundan olmadan. Hoşlanıyor. Ona lafım tabii, yok. Tabii. Zaten yani müzikte de ne kaldı ki yapacaksın? Evet. İşte kurguluyorsun aynen, yani. Aynen. Vallahi ben dediğin gibi yani altına imzayı atarım. Mad Men's Lullaby bugünkü programımızın topluluğudur. Evet. Amerikalı bu kadar şey çaldık. İskandinav grup çaldık. Gelip kaç işte, verirsin 5 üzerinden? 5 üzerinden 3,5. Oha. Evet. Düşük verdin ya. Yok abi. Yani 4,5 veriyorlar bak. Ben, yok hayır. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Yani benim için 5 üzerinden 5 çok bir şey. İnanılmaz bir şey dinletmen gerek bana. Yani benim alıp onu evirip çevirmem ben gerek. Ben 4 veririm. 4,5'da 4,5 çok iyi. Bayağı iyi derim. Yani. 4-3,5 işte dururum orada. Örneğin Mad Men's Lullaby benim için 3,5'tur. Ya ben 4 şey yapmayı seviyorum. 5 vermemeyi seviyorum. Yani 5 çok özel olmalı. Seni kırık hoca seni. Yok değil. Kırıkçı. Yani, öyle de o zaman verme yani. Beş. Verme 5. Verme. Turşusunu kur o 5'i. Hayır oğlum turşusunu kurmak için yapmıyorum. Hak edene veriyorum. Ulan herkese vermiyorum. Kime işte. Verdin 5? 5 üzerinden 5 verilecek topluluk. Çok işte giderim sana bütün şeyleri sayarım yani. Öyle AC/DC'nin bir tane bir iki tane. Bahsediyorum. Yenilerden. Ya oturup da şimdi. Gerçi geçen haftalarda 4,5 vereceğimiz şeyi çalmıştık. Bu bileşiğinle. Ha. Şey, Winery Dogs. Winery Dogs. Winery Dogs. Al 4, sana 4.5. Evet, aynen. Al sana 4.5. Örneğin şey 4.5. Gracious Few. Evet. 4.5. Al sana. Ya 5 değil. Çünkü o 5 için ilk iki şarkının beş kalitesini çok... sonuna kadar götür. 5'i evet. alırsın aynen, yani. Aynen. tamam hadi dinleyelim. Evet. Man Man's Lullaby'ın Unhinged albümünden Everything's Wasted'de şarkıların ismi. Sırada İtalyan bir grup. Sırada dediğimiz artık sonuncu grup. Son grubumuz evet. Evet. EP yapmışlar Eat My Dust diye. Saturday Overdose. Ne demekse Saturday Overdose? Wow. Yani cumartesi günü bu adamlar acaba ne yapıyor ki? Overdose oluyorlar. Ya da nasıl çalıyorlar ki millet overdose oluyor diyeyim. Söyle Ömer. Ne diyeyim? Vallahi adamların 5 şarkılık şeylerinde, EP'lerinde iki tane balat var. Evet. Ben onu söyleyebiliyorum. Buradan anlayın olayı. Yani ama şey yapıyorlar. Balat çıkarmak i̇yi, da çok zordur. Işte, iyi de balatlar ha. Öyle yani şey... aslında şöyle düşünüyorum yani. Hard rock müziğinde ve metal müziğinde yani kimse balat sevmez diye düşünürsün. Yani bu dinleyiciler serttir, şeydir. Öyle severim ki. Oy, abi oy, o metalciler oy. Öyle balatlar aynen. yapıyor ki. Yani DM popçuları. Aynen. Ağlatırlar. Sen ne diyorsun? Ben yani ben bir tane kaset yapmıştım kendime metal balatları diye. Ne yapıyor? Yanında mendil torbasıyla mı gidiyor? Abi ya dediğin gibi. Eskiden yani sinemaya adamın, gidip ağlarlarmış ya sen de. Adamın içini kaldırıyor yani. Hele bir de o arada böyle bir şey de varsa bir hareket de varsa duygusal hayatta yani böyle ah deyip mendiller böyle havada uçuşabiliyor yani. Yani şakası bir yana dediğin gibi metal grupları çok çok evet, iyi aynen. balatlar yazabiliyorlar. Bu adamlar da metalci değiller ama bayağı iyi balatları var. Hoşuma gitti. Yani diğer şarkılara baktığımızda 80'ler, 90'lar, tabii, 80 aynen. sonları, 90 başları. Ama modern bu. Melodik, modern hard rock. Yani tabii, İtalyan müziğine çok da benzetemedim açıkçası. Yok hayır. Hiç ilgisi yok. Uzaktan yakından ilgisi yok. Ya Amerikalı gibi de değil, İtalyan işte, gibi de değil. Biz Guns N' Roses, Motley Crue, Skid Row, al işte onları birazcık böyle hani İtalyan faktörü şey Avrupa sosu kat. Öyle değişik bir şey olmuş arada. Ama güzel. Ben beğendim. Yani bir EP için İtalyan, güzel. İtalyan hiçbir zaman bu tarzda çok kötü ürün çıkarmıyor. Değil mi? Evet. Müthiş ürünler var. Çıktı. Birkaç tabii. tane çaldık. Ama kötüsünü hiç çalmadık. Değil mi? Belki biz rastlamadık. Yok rastladık. Elediklerimiz oldu da kötüsü de çok kötüydü. Hani dinlenecek gibi. Sen eledin. Sen evet. eledin. O zaman bana hiç dinletmedin sağ ol. Ya ben bu programda çaldığımız İtalyanların büyük bir çoğunluğu. Yani hani not veriyoruz ya 3.5-4'lük. Örneğin bu da yani 3.5-4 evet, arası Saturday Overdose. Aynen. Kaliteli bir... Evet. O zaman dinleyelim. Saate bakınca ben evet. mesajı alıyorum hemen. Evet ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Saturday Overdose'dan Eat My Dust EP'si Fallen Apart'ta şarkıların ismi. İyi geceler.